Sendte vi faktisk inn vår mikstelefon fra vår utsendte medarbeider Meidal Hansen, eller Mei Hansen, som han liker å kalle seg i der han i Spania. Og... Ja, her kommer den. Hallo, det deg, Mei? Ja, det høres i hvert fall ut som det deg. Nei, jeg mener, det deg, Mei? Nei, det meg, Mei. Har du begynt å stamme, eller? Nei, men jeg begynte å stemme. Stemme? Ja, jeg stemmer gitar. Du blitt flink til å spille gitar, altså? Ja, sånn passe. Passe? Ja, passe doble, det sånn spansk dans, vet du. Akkurat. Men du, hvor befinner du deg nå, da? Det en liten spansk by som heter Aranjuez. Åh, hva gjør du der? Studerer tyrefekting. Tyrefekting? Ja, hvordan ble du interessert i tyrefekting, da? Jeg ble interessert i Danmark, skjønner du. Var det jo på tyrefekting i Danmark, altså? Nei, men jeg kom tilfeldigvis over en bok om okser, en oksebok i en bokhandler. Var den god? Ja, du, den var så god at jeg sluttet rå, faktisk. Ja, medium rå, kanskje, da. Men du, det artig er jo det, og det kanskje ikke så mange som vet det, at tyrefektingen opprinnelig kommer fra Tyrkia, vet du. Fra Tyrkia? Ja, og at det var engelskmennene som brakte den dit på 1300-tallet. Engelskmennene i Tyrkia? Ja, og her nede i Aranjuez er det jo en gammel legende om den første oksen som engelskmennene hadde med seg til Tyrkia. Ja. Den het Istvan. Ja, som så fikk jo engelskmennene alle oksene sine fra Russland den gangen. Ja. Og hver søndag ettermiddag ble altså denne oksen Istvan trukket omkring på en oksekjære av en flokk engelskmenn, eller såkalte tryllefektere, eller tyrekunstnere som de senere ble kalt da denne kunstarten ble mer anerkjent. Ja. Og disse tryllefektere, de dro altså omkring og fra landsby til landsby og tryllet vekk oksen Istvan til publikums store forbauselse. Ja, det Ja. Og en dag, men så slet oksekjæren med Istvan seg på toppen av en bratt bakke en dag, ja. Og for nedover rett mot en skoleklasse med 500 barn. Ja, det var som kjent store klasser den gangen. Alle gikk jo i samme klasse, vet du, fordi det ikke var noe klasseskille der. Men disse barna, de så jo ikke Istvan som kom i full fart mot dem. Men så skjedde det noe helt utrolig fantastisk. Istvan brukte hornet, og dermed ble alle barna reddet. Ja. Og i takknemlighet så forandret innbyggerne byens navn til Istvan Bull. Riktig nok het den en stund også Konstantinopel, oppkalt etter en bil som brukte bremsen, men i dag heter den jo som kjent Istanbul igjen. Ja, det er vel... Og i 1610 kom den første engelske oksen fra Tyrkia til Spania. Den het Ole Bull. Nei, det er... Spanjolene bygget en rund arena, og tryllefekterne gikk i gang med å forsøke å trylle den vekk. Problemet var imidlertid det at Ole slett ikke ville la seg trylle vekk. Den jagde i stedet alle tryllefekterne ut av arenaen, og måtte til slutt avlives av en av dem på bloddryppende måte med sverd. Dette synes spanjolene var mye, mye festligere, og tryllefekting som kunstart i Spania døde faktisk ut før den egentlig hadde startet. Ja, det er vel... Spanjolene kunne jo heller aldri glemme Ole Bull, som i dag regnes som den moderne tyrefektingsfar, og den dag i dag kan man på de fleste tyrefekterarenaer høre publikum rope Ole, Ole, Ole, eller Ole, som Ole, ja. Det sier her nede når de er ekstra begeistret. Ja, akkurat. Og... En strøm av tyrkiske okser ble nå importert til Spania, og oksene hadde først eksotiske navn som Badeb, Olab, Undrb, Dongerib, og en helt ny yrkesgruppe kom jo snart for dagen her, nemlig oksemakerne. Ja. Og her i Aranjuez var jo for eksempel en hel gate full av dem den gangen. Ja. Det var jo oksemakeren, oksemaker Gomez, oksemaker Pipolort, og så videre, og så videre. Ja, du er meg, meg. Ja, meg? Ja, ja. Du. Ja. Dette høres jo for så vidt veldig bra ut mye av dette her, men... En del av disse opplysningene dine høres jo litt tvilsomme ut, altså. Tvilsomme? Men ja, at engelskmennene skulle ha med seg russiske okser til Tyrkia, at Istanbul har fått navnet etter oksen Istvan og sånt. Du, det er ikke noe rart det. Det var jo vanlig på den tiden å oppkalle byer etter okser. Ja. Tenk på Russland, for eksempel. Russland, var med Russland? Ja, det mest utbredte dyr i Russland på den tiden var jo moskusoksen, ikke sant? Og da russerne skulle finne navn til sin hovedstad, så var det jo helt naturlig at de kalte den opp etter moskusoksen. Gjorde de det? Ja, 2 millioner russere hadde jo samlet seg på den grønne plass. Ja, det var den gangen det enda var gress der, da. Ja. Og borgermesteren talte til dem og sa «Og byens navn skal være Moskus!» Men de hadde jo ikke høytaleranlegg den gangen, så folk hørte jo ikke en døyt av hva han sa. «Hva?» ropte de. «Moskus!» gjentok borgermesteren. «Mosk, hva?» ropte de 2 millioner irritert tilbake, og slik fikk byen sitt navn. Ja, men du, Meidal, du kan ikke mene at alle oksene i Spania kommer fra Tyrkia, vet du? Nei, det var i gamle dager det, ikke sant? Nå finnes det jo store profesjonelle klubber som kjøper inn okse fra hele verden. Ja, det... Ja, en av dem gjorde forresten en kjempebommert her i forrige uke. Åh? Ja, han kjøpte en Toro fra Scheid. Tor Egil Johansen, altså? Ja, men du kan vel tenke deg publikums skuffelse da han kom løpende inn på arenaen iført kort bukser og fotballstøvler. Han hadde jo ikke horn engang, vet du. Takk om hvor overrasket Toro ble da sannhetens øyeblikk gikk opp for ham. Ja, du, nå er det vel ikke mer her nede fra Aranjuez, vel? Jo, det er mer her nede fra Aranjuez. For eksempel er jo Modern Jazz Quartet her nede fra Aranjuez. Nei, de er ikke det. Og Laurin Duval Meida. Nei da. Jo da. Nei, det er han ikke. I hvert fall så har de jo spilt inn nasjonalsangen her nede i hvert fall bysangen. Bysangen, det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om Concerto du Aranjuez? Ja, den musikken kommer kanskje derfra. Ja, det du, den er fin. Ja, den er fin. Den kan ikke du spille den da? Ja, jeg har den ikke her, skjønner du. Ja, men jeg har den jo her. Ja, det hjelper jo ikke det. Ja, men jeg kan sende til deg, vet du. Send den, det tar for lang tid, du. Ja, men send den med luftpost. Ja, du, det tar også for lang tid, dessverre. Ja, ikke den måten luftpost jeg sender den på, vet du. Hva slags måte luftpost sender du den på da? Jeg sender den direkte på lufta, over eteren. Ja, mens vi har spilt denne platen, har tusen...